Suara angin, angin sing ngeridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke elo ning pipi, suara waro senajan mung ono ngimpi. Ngalemo ngalem ning dadaku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ngalemo ning aku, ben ra adem kesiramu taning dalu. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan, watu gedhe kalingan mendunge utang. Telasono atine wong kan kasmaran, setia janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung Merapi purpo, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung Merapi purpo, sing ning langgran Wonosari Yogyakarta. Janjine lungo ra nganti semene suwene, pamit esok lungane ra nganti sore. Janjine lungo ra nganti semene suwene, nganti kapan tak enteni sak tekane. Udan krimis telesono klambi iki, jroning dada ben ra garing ngegap janji. Ora lames gedhe ning gonku nresnani, nganti kapan aku ora bisa lali. Ademe gunung Merapi purpo, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung Merapi purpo, sing ning langgran Wonosari Yogyakarta. Janjine lunga ra nganti suwe-suwe, pamit esok lungane ra nganti sore. Janjine lunga ra nganti semene suwene, nganti kapan tak enteni sak tekane.